bismi illaahi raxmaani raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 254 oo suuratulbaqara ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay rususha ilaahay diray subxaanahu watacaala iyo sida loo kala fadhilay rusushaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramay. waxaa alla subxaanahu watacaala nooga waramay rusushaas lasoo diray dadkii ka dambeeyey waxa ay sameeyeen ayaa ilaahay noogaga waramay. oo alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, alla haddii uu dooni lahay dadka dhammaantood inay hanuunaan ma uusan doonine, ma dagaalami lahaynow dha ilaahay rusushaas kuwii ka dambeeyey oo umadaa. markii waxaa weeye aayado cadcad oo mucjizooyina u yimaadeen bacdigeeda, hase yeeshee ilaahay subxaanahu watacaala way iskhilaafeen buu dhahay mashiicada ilaahay daraaddeeda u dha ilaahay. waxaa ka mid ahow dha ilaahay mid rumeeyey oo iimaankiisa ku sugnaaday iyo mid kufriyey ayaa ka mid ah sidii nasaaro oo bacdalmasiix kufrisay. alla hadduu doonaayo dha ilaahay ma dagaalami lahayn, hase yeeshee alla waafalayaa wuxuu doonaayo oo qofkuu doona ilaahay tawfiiqda ayuu waafajinayaa markaasuu hanuuninayaa, alla qofkuu doonana waa hoojinayaa oo tawfiiqda ilaahay ka qaadayaa. aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uga waramayaa dadka mu'miniinta ina sifatul iimaan ugu naadiyo ayuu alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala, bixiya waxaan idinku erzuqnay wax ka mid a, intaysan imaanin maalin aa waxba la qabta karaynin. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow anfiquu, bixiya ayuu dha ilaahay mimaa fii xaggiisa wax ka bixiya, rasaqnaakum aan idinku erzuqnay min qabli an yaatiya, intuusan imaanin horteeda yoomun yoom uusan imaanin yoomkaasoo laa bay-un furashu fiihi isaga dhexdiisa uusan ahaynin, walaa khullatun wadaytinimona aysan ahaynin, walaa shafaacatun shafaacana aysan ahaynin oo idanka ilaahay la-aantiisa. walkaafiruuna kuwa kufriyow dha ilaahay oo alla ku kufriyaanba waxa lagu faral yeelay, humu daalimuuna waa kuwa daalimiina ayuu dha ilaahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow, ilaahay subxaanahu watacaala asaan horu uga soo waranay markii mu'miniinta sifadan loogu naadiyo oo yaa ayuha aladiina aamanuu la yidhaahdo, waxa la sugayaahu lama amuurood weeye in wax lays amro iyo in wax layska nahiyo. maxaa yeele dadka mu'miniintaahu markay ku sifoobaan sifatul iimaan ayay waxay u suubadaan baa la yidhi in ilaahay subxaanahu watacaala uu wax amro ama uu wax ka nahiyo. dadaan maaragtay aa iimaan ku sifoobin ilaahay waxna amri maayo waxna ka nahi maayo, hadday arrintaasu dhacdane waxaa la cirbinaya, waciid ayaa la cirbinaya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow anfiquu, bixiya ayuu dha ilaahay mimaa kii wax ka bixiya, ninkaan waa tabciiliyaa la yidhi, rasaqnaakum aan idinku erzuqnow dha ilaahay. waxaa laga wadaahaa la yidhi zakadii oo faralka ahayd ayaa laga wadaa, oo markaasi infaaq oo waajiba ayaa loola jeedahaa la yidhi. maxaa yeele waxaa u daliilahaa la yidhi waciidka cadiimka oo ka dambeeya aayadda aakhirkeeda ee dhacaaya, oo hadda waxaa weeye ka dambeeya anfiquu mima rasaqnaakum, taa waciidka ka dambeeya oo aakhirul aaya ayaa laga fahmayahaa la yidhi in zakada loola jeeda weeye. marka hadda waxaa zakada lamid ahaa la yidhi nafaqo kasta oo waajibaysa ayaa iyaduna lamid a, maxaa yeele waxa weeye dad badan oo waxa weeye nafaqadoodu waajibaysaa jirta oo qofka inuu nafaqeeyo waajib ay ku tahay, sida waxa weeye zawjada iyo owlaadda iyo waalidka iyo waxyaabo kaloo soo raaca ayaga laftirkooda waxa weeye infaaqoodu waajib weeye. marka hadda iyadoo hadda aayaddan zakada loola jeedo, haddana waxa weeye infaaq kastoo waajiba waa soo gelayaa ha la yidhi. alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, bixiya ayuu dha ilaahay waxaa idinku arsuqnay wax ka mid ahu dha ilaahay min qabli an yaatiya, intuusan imaanin horteeda yoomun yoom, intuusan imaanin yoomkaasoo laa bay-cunow dha ilaahay, laa bay-cun macnaha laa fidaa-una laga wada ha la yidhi, furasha fiihi yoomkaas dhexdiisa uusan ahaynin, walaa khullatun wadaytinimona aysan ahayn oo waxa weeye saaxiibnimo wax anfacaysa aysan jiraynin, walaa shafaacatun shafaacana aysan ahaanaynow dha ilaahay oo bikayri idnihi tacaala ah weeye ilaahay idankiisa la-aantiisa, marka yoomkaas la sheegaa waa yoomul qiyaamo weeye. marka hadda aayaddan laba dira ayaa ku jirta oo sabciyataana, in maaragtay yaa yoomun laa bay-un fiihi walaa khullatun walaa shafaacatun la yidhaahdo, oo waxaa weeye rab-a oo markaasi tanwiina la saaro, iyo in markaasi tanwiinta laga daayo oo la nasbiyo, intaasuba way bannaan tahay. oo la yidhahdo yoomun laa bayca fiihi walaa khullata walaa shafaacata, sida hadda qareeda abi camar. marka hadda macna iska bedeli maayaan labada qiratiil akhriyaba, waxa weeye waa xarako weeye. xarakadan hadda meeshaanuhuna macno bedeli mayso, waxa weeye si aada doontaba u akhriso, waxa weeye macno ma bedeli maayaan. marka yoonkaas intuusan imaano horteedow dha ilaahay waxa la bixiyo ayuu dhahay. maxaa yeele qiyaama markay timaado, waxa weeye qiyaama waa daaruljazac ee daarulcamal maahan. waxaa la doonayaa adduunyadan inta la joogo amarka ilaahay in la qaato, oo waxa alla uu reebaayo laga haro, oo kolkaas waxa weeye aakhiro jajaheedii la helo. laakiin waxa weeye aakhiro markii la tago, wax markaasi waxa weeye cid laga aqbalaayo ma jirto. daaruljazac weeye wixii adduunyada lagu soo sameeyey ayaa abaalkoodii la sugayaa. in khayran fa khayrun wa in sharan fa sharun weeye. qofka hadduu khayr sameeyo, khayraa ilaahay ku jaasinayaa, shar hadduu sameeyna sharaa lagu jaasinayaa. marka intaan waqtigaas la gaarin ayaa loo baahan yahay wixii ilaahay awaamirtiisa in la fuliyo, wixii alla uu reebana laga haro weeye. ilaahay wuxuu yihi walkaafiruuna, kuwa kaafiriinta oo alla ku kufriyey amba waxa ilaahay kufarad yeela ku kufriyo dha ilaahay, hum udaalimuuna, waa kuwa daalimiina u dha ilaahay. maxaa yeele waxay daalimiin ku yihiin liwadcihim amrallaahi fii kayri maxallihi weeye, ilaahay amarkiisa ayay waxay dejiyeen meelaan maxal u ahayn ayay dejiyeen, oo amarkii ilaahay qaada waayeen, wixii alla ka reebaa way ka hari waayeen. allahu allow dha ilaahay laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi, alla xaq lagu caabuda koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye. alxayu allihii xaya weye ilaahay subxaana wa tacaala, oo daa'imu lbaqaa. alqayuumu allihiiqu mid badan weeye, laa taakuduhu alla qaban mayso, sinatun lulmoosha ma gamaanyo, walaa noomun hurdana alla qaban mayso. lahu lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa makhluuq fi samaawaati, samaawaatka ku sugan, iyo wamaa makhluuq fi lardi ardada ku sugan. man waa kumowdha ilaahay daakan alladii, taasoo yashfacu shafiicaaya oo ergeynaaya, cindahu ilaahay agtiisa, ilaa biidnihi ilaahay idankiisa mooye. yaclamu alla waa ogyahowdha ilaahay maa bayna aydiihim, khalqiga waxa hortood ahaaday, iyo wamaa khalfahum waxa gadaashood ahaaday. walaa yuxiiduuna, khalqigu ma koobaayaan bishayin, shay ma koobaayaan, oo min cilmihi, ilaahay cilmigiisa kamida ma koobaayaan, ilaa bimaashii mooyaane saa alla uu doono, oo waxa weeye ay koobaan. wasica waa waasac ahaadow dha ilaahay kursiyuhu, alla kursigiisu, assamaawaati samaawaatka ayuu waasac ahaaday, iyo wal arla arlada ayuu dha ilaahay. walaa ya-uuduhu, cuslay maayow dha ilaahay, kursiga ilaahay xifduhumaa, samaawaatka iyo arlada xifdintoodu ma cuslaynaayo. wahuwa allow dha ilaahay alcaliyu, allihii sarreeyo weeye, alcadiimu, allihi weyn weeye ilaahay subxaana wa tacaala. aayadda aynu meeshaan ka gelayno intaanan macnaheeda u gelin, waxaanu ka warramaynaa waxa aayaddaanu ay tahay. aayadda aynu meeshaan ka gelayna waxaa la yidhahdaa aayatul kursiyaa la yidhahdaa. waa aayad aada iyo aada mashhuuru ah oo bayna naasi lagu yaqaano. aayaddan marka waxa weeye waxaa la yidhi qur-aanka aayadihiisa aayadda ugu fadliga badan weeye. haddii aayad qur-aan la yidhaahdo, aayadda ugu fadliga badanna waa aayatul kursiyaa la yidhi. waxaana sidaas loo leeyahayaa la yidhi tawxiidka oo laga faa'iidaysanayo aayadda tan, aayad ayada kasoo harta oo laga faa'iidaysanayo ma jirtaa la yidhi. maxaa yeele culummadu waxay yidhaahdaan lianna shaya yatasharafu bisharafi mawduucih, shaygu wuxuu ku sharafoobahaa la yidhi mawduuciisa, sharaftiisa. marka mawduuca aayaddaana wuxuu yahay tawxiid weeye. marka waxa weeye aayaddaanu waxay shamlinaysaa umahaatu lmasaa'il, ayay shamlinaysaa oo ku tusinaysa calaa subuuti lkamaalaati lillaahi, ilaahay subxaana wa tacaala sifo kaamila oo loo sugo, iyo alla oo markaasi waxa weeye wana fi naqaa'isi canhu tacaala, naqaa'is oo alla subxaana wa tacaala laga anfiyo. marka aayaddan sidaas ayay waxay ku noqotay aayadaha qur-aanka midda ugu fadliga badanna ayay noqotay. marka hadda aayaddan intaanan macnaheeda u gelin, waxaan xoogaa ka warramaynaa falaa'il fara badan oo kusoo aroortay oo axaadiista qaarkood ilaahay subxaanahu wa tacaala oo rasuulkiisa ugu laga waramaayo waxa weeye waxaa loogaga waramayaa falaa'il fara badan oo axaadiisa oo ilaahay rasuulkiisu ugu laga waramaayo ayaanu insha allahu tacaala ku sheegi doonaa. marka hadda axaadiistaasi way fara badan tahay, axaadiista ka waramaysa fadiilada aayatul kursi, laakiin kuwa markaasi ugu muhiimsan ayaanu kasoo qaadanaynaa, iyo markaasi bacdu aqwaali salaf ayaanu wax ka soo qaadanaynaa. xadiiska hadda waxa weeye aanugu hormarinayno waxa weeye xadiis oo waxa weeye uu weriyey imaamka la yidhaahdo imaamu axmed ibnu xambal oo musnadkiisa uu ku weriyey ayaanu maaragtay halkan ka sheegaynaa. xadiiskaas waxaa weriyey saxaabiga la yidhaahdo ubay ibnu kacab radiallahu anhu ayaa maaragtay waa weriyey, oo sayid ubay wuxuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa is-su-aalay buu dhahay, oo rasuulka calayhi salaatu wasalaama wuxuu su-aalay baa layidhi ubay ibnu kacab wuxuu su-aalay ayu aayatin fii kitaabillaahi acdam, aayadda mid aayad midda ugu weyn aayad midda ugu weyn oo kitaabka ilaahay ku jirta waa tee ayuu dhahay ubayow aayad midda ugu weyn oo kitaabka ilaahay ku jirta waa tee. qaala waxau dhahay ubay allahu wa rasuuluhu aclam, ilaahay iyo rasuulkiisaa og. ashaabu rasuulillaahi aada iyo aada waxay ahaayeen dad maaragtay u edo badan maca rasuulillahi sala allahu calayhi wasalama, oo aadabkooda ay weyn tahay, xataa haddii ay og yihiin shaygaan waxa uu yahay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu weydiiyo kama aysan jawaabi jirin, oo waxay dhihi jireen allahu wa rasuuluhu aclam weeye, taaduban can rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam weeye, iyo wa tacdiiman lahu nabiga calayhi salaatu wasalaam inay ka edab qaataan oo ay weyneeyeen daraaddeeda. marka faradadaha miraaran nabigu calayhi salaatu wasalaam qawl jeer ayuu ku celceliyey oo waxa uu yidhi ayu aayatin fii kitaabillaahi acdamu. marka hadda marka nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku celcelinaayo ubayna uu leeyahay allahu aclamu wa rasuuluhu, waxaa la yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ogay ubay inuu garanaayo. marka wuxuu rabaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ubay markaasi fahamkiisa cilmigiisa inuu soo daahiriyo. kolka suma qaala wuxuu dhahay ubay marki nabigu calayhi salaatu wasalaam qawl jeer uu ku celceliyey aayatul kursiyi weeye, aayadda kitaabka ilaahay uu weynin badan waa aayatul kursiyi u dhahay. qaala markaas nabigu waxau dhahay liyahnika alcilmu abalmundirow dhahay, cilmi waqow ku farax geliyo amba uu ku bogaadiyo abalmundirow. abalmundir waxaa la dhihi jiray kunyadiisaa la dhihi jiray, waladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam allah naftaydu yaddiisa ay tahaye ina allahaa lisaanan wa shafatayni tuqadisu lmalika cinda saaqil carshi u dhahay. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay waxay iska leedahay ayuu dhahay aayatul kursi lisaan iyo laba dushimood oo allaha boqorka ay ku nasahayso cinda saaqil carshi, carshiga ilaahay dhudhunkiisa agtiisa. xadiiskaasaan horuu sheegnay waxaa wariyey imaamu axmed ayaa musnadkiisa ku wariyey. xadiis kaleentood ayaanu ka waramaynaa isaganaan kusoo qaadanaynaa oo waxa weeye xaakim uu ku wariyey kitaabkiisa mustadrak la yidhaah, sanadkiisuna saxiix uu yahay. marka hadda axaadiistu waa fara badan tahay saa horuu sheegna, laakiin waxa weeye dhowr xadiisaan kusoo qaadanaynaa, maxaa yeele aayaddaanu waa aayad aada iyo aada muhiim u ah, sida hadda meelo badan aan markaasi kusoo sheegnay haddana aanu uga warami doono. xadiis waxaa jira isagaa laga wariyey cabdullaahi ibnu ubay ibnu kacab, cabdullaahi ibnu ubay ibnu kacab weeye, waa hadda waxa weye ubay hadda aanu xadiiskiisa soo qaadanaynay wiilkiisi weeye, xadiis laga wariyey ayaa jira. marka xadiiskaas laga wariyey cabdullaahi ibnu ubay ibnu kacab waa waxay baa la yidhi aabihiis oo waxa weeye ubay ah ayaa waxa u sheegay cabdullaahi annahu kaana lahu jariinun fiihi tamrun, inuu lahay waxa weeye goob oo waxa weeye timur ay taalo. jariinka waxaa la yidhahdaa meesha waxa weeye raashinka la dhigo, amase waxa weeye hadday galay tahay, hadday misiga tahay, hadday timir tahay, meesha dhulkaa hoo ina loo xaaro la dhigaayo ayaa jariin la yidhaha, goob waa la yaqaanaa. marka waxau dhahay aabbahay wuxuu lahay oo uu sheegay goob ayuu iska lahay oo timuru taalo. qaala waxau dhahay yuu yidhi fa kaana ubay yatacaahaduhu, cabdullaahi waxau dhahay aabbahay ubay goobkaas ayuu ilaali jiray oo soo fiirfiiri jiray dayday jiraan iyo fawajada yanqusu, waxau arkay goobkii oo nuqtaanayo, goobkii ay timirta u tiilay oo nuqtaanayo ayuu arkay. qaala wuxuu yidhi saxarasahu daata leylatin, aabbahay waxau yidhi habeen habeenada kamid a ayuu waxa weeye goobku ilaaliyey oo ilaalo ka galay, ilan goobku waxa weye kamartitiila way sii nuqsaanaysaa, wax hadda la og yahoo qaadaana lama oga. Marka waxau yihi goobki ayuu maaragtay habeen waajiyeye, faidan huwa bidaabatin shubhu lgulaam almuxtalim. Markaas waxau la kulmay dhahay aabahay sou ii sheegay daabad ayuu la kulmay oo goobka imaanaysa oo waxa weeye shabaada wiil yar oo markaasi muxtalim aho waxa gaaray oo waxa weye ixtilaamku aan gaaray oo weliba 15 sano aan gaarin. Markaa qaala wuxuu yihi fasalamta calayh, waxa weeye wixii qiraamka shabaahay muxtalimka oo dad shabahay ayaan salaamay ayuu dhahay, farada salaama salaamta ayuu iga celiyay uu dhahay. Qaala wuxuu yihi faquultu, waxaan dhahay maa anta adigu maxaa tahay, waxaan dhahay yuu yihi markuu salaamti iga radiyey maxaa tahay ayaan dhahay yuu yihi. Waxaan haddana ugu dayo dhahay ajiniyun am insiyun, ma jiniyaata mase insiyaata adi. Qaala waxa uu dhahay yuu yihi wixii maaragtay aa shubhul gulaamka ahay jiniyun anigu jiniyaan ah, jini ayaan ahay. Qaala wuxuu yihi qultu, waxaan dhahay uu dhahay maaragtay yaa uwey ibnu kacab, waxaan dhahay yuu yihi naawilnii yadaka, gacantaada isoo gaarsiyo, gacantaada iisoo dhiib. Qaala wuxuu yihi fanaawalanii yadow, gacantiisau iisoo dhiibuu dhahay. Faidan yadu kalbin wa shacru kalbin uu dhahay, markuu gacantiisa iisoo dhiiboon gacantiisa aan qabtay waxaan arkay buu yihi gacantiisa inay tahay gacan ey oo kaleay, waa weeye ey hadda gacantiisa waxay noqonaysaa ama xayawaanka afarayda oo dhulka ku socda labada lugoodoo horo ayaa markaasaa yadiisa noqonaysa. Marka waxaan arkay wuri gacantiisi lugaha hore eygoo kale inay tahay, haddana waxa weeye fil ay ku taalo. Faquultu, waxaan dhahay yuu yihi haakadaa khalaqul-jinni, sidaa miyaa jinniga abuurkiisu yahay. Sidaa markaan dhahay, qaala wuxuu yihi laqad calimna filjinni, jinnigu waxay og yihiin maa minhum ashaddu minii weeye, jinniga anigu aan ka tirsanahay waxay og yihiinow dhahay inaynan ayaga dhex joogin nin aniga iga dhibaato badan oo anigaan sidaan u alla, jinniga ninka ugu dhib badan ayaan ahay u dhahay yuuri. Qultu, waxaan dhahay yuuri famaa xamalaka calaa maa sanacta, waxaan ad samaystay maxaa kugu xambaaray oo dariinkan timirta ii taalla mar walba waa adiga xadaayo maxaa kugu dhacay. Qaala wuxuu yihi balaganii, waxaa isoo gaaray annaka rajulun, inaad tahay nin tuxibu sadaqata sadaqada jecel, kuley haddaa tahay waxaa aniga isoo gaaro u dhahay jinnigii inaad tahay nin sadaqada jecel. Faaxbabnaa, waxaanu jeclaanay an nusiiba min dacaamika, inaan dacaamkaagaan wax ka asiibno maadaama nin sadaqada jecel aa tahay inaan raashinkaaga wax ka cuno ayaan jeclaaday. Qaala wuxuu yihi faqaala lahu ubay, waxa u dhahay cabdullaahi aabahay ubay waxa u dhahay jinnigii fama aladii yujiirunaa minkum, haddaa jinni tihiin waxa naga siin korinaayo maxay yihiin? Ilaa jinnigu waxa weeye insiga dhibaato ayuu u geystaaye, waxa weeye waxa naga siin korinaayo maxay yihiin? Qaala waxa u dhahay yuuri jinnigi haadihi alaaya, aayaddan oo kana maxalisaaisa aan doonayn taas weeye, aayaddan ayaa naga siin korinaysa oo aayatul kursiga naga siin korinaysa, oo waxa weeye qofki aayatul kursi akhrisa jinni waa ka nabadgelaya. Waxaa loo baahan yahay iimaan iyo waxa weeye ictiqaad wanaagsan iyo yaqiin haddii lagu akhriyo ilaahay qur-aankiisa khaasatan aayatul kursiga waxaa looga korayaa wixii khayaabiin oo dhan ayaa looga korayaa weeye. Suma qadaa ila nabiy sal allahu alayh wasalam, ubay waxa uu ku kalahay uu dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam, fa akhbarahu markaasuu u qabray wixii uu arkay. Faqaala nabiyu nabi waxa u dhahay yuri sal allahu alayh wasalama sadaqa alkhabiisi uu dhahay, midkaas khabiiska ahoo jinniga aho run ayuu sheegay u dhahay. Haddii uu maaragtay oo ku dhahay waxa naga siin korinaya waa aayatul kursi, run uu ku sheegay ayuu dhahay. Marka hadda waxa weeye maalisaaisku waxa weeye aayatul kursi sida ay u fadli badan tahay waxa acdaada iyo sayaadiinta sida ilaahay subxaanahu watacaala qofki aayaddan akhrista oo xirji ka dhista sida ilaahay subxaanahu watacaala uu korinaayo. Marka xadiiskeena saa horu sheegnay xaakim ayaa wariyey oo waxa uu ku wariyey kitaabkiisa mustadraka la yidhaa ayaa uu ku wariyey. Haddii aan haddana wax yar kasoo qaadano aayatul kursi fadiilada iska leedahay, waxaa la yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay man qara'ahaa cinda khuruujihi min beytihi, qofki akhriya aayatul kursi markuu gurigiisa ka baxaayo kaana fii lamaanillaahi, ilaahay lamaantiisa uu ku jiraa, xataa yarjaca intau kasoo laabanaayo lamaan ilaahay ayuu ku jiraa. Waxaa ka mid ah axaadiisa man qara'ahaa dubura kulli salaatin nabigu waxa uu dhahay calayhi salaatu wasalaam, qofka aayatul kursi akhriya salaad kasta ciribteeda lam yamnachu min dukuuli ljannati ila lmowt, jannada inuu galo kama reebayso ilaa inuu dhinto mooye, oo jannada waxaa ka xiga inuu dhinto. haddii hadda waxa weeye qof wanaagsan oo saalixa oo acmaasha inteedi kareentood faraa'il iyo markaas la imaanayo yah. waxaa kamid a u dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista, maa quri'a fii daarin ila hajarata shayaadiinu 30 yooman walaa yakulaha saaxirun walaa saaxiratun 40 leylatan yaa caliyu callimhaa waladaka waahlaka wajiiraanaka famaa nazalat aayatun acdamu minha. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, laguma akhriyo aayatulkursi daar ilaa shayaadiintu way ka haajinaysaa 30 maalmood ay ka haajinaysaa. saaxir nin ah iyo naag saaxiradana soo geli maayaan 40 habeen soo geli maayaan. markaasuu nabigu waxa uu ku dhahay caliyu agjoogay, yaa caliyu callimhaa id aliyow bar ayuu dhahay waladaka ilmahaaga iyo waahlaka ahlkaaga iyo wajiiraanaka jiiraankaaga, aayatulkursi bar ayuu dhahay. famaa nazalat aayatun aayadu ma aysan soo degin acdamu minha aayaddanka weyn, waa aayadaha qur-aanka aayadda ugu weyn weyey. axaadiista waxaa kamid a waa uu dhahay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam, qofkii akhriya idaa akhada malja'ahu makaanujiifkiisa markuu qabanayo aamanahu llahu calaa nafsihi, naftiisa ilaahay waa u nabadgelinaya u aamin gelinayaa, iyo wajaarihi diriskiisa iyo wajaari jaarihi diriskiisa diriskiisa iyo wal abyaati xowlahu guryaha reerihiisa waay. waxaa kamid a axaadiista nabigu waxa u dhahay saydul kalaami alqur'aan, waa weeye kalaamka sayidkiisu waa qur-aanka, sayidka oo kalaamka waa qur-aanka weeye. wa saydul qur'aani albaqara, qur-aanka sayidkiisuna waa suuratul baqara. wa saydul baqarati suuratul baqara sayidkeeduna aayatul kursi waa u dhahay nabigu. waxaa kamid a axaadiista waxaa la weriyey sayid jibriil ayaa nabiyullaahi muuse kusoo degaa la yidhi, markaasuu wuxuu dhahaa la yidhi, rabbuka yaquulu laka, rabbigaa wuxuu ku leeyahay muusow, man qaala ruuxu yidhaahda caqiba kulli salaatin salaaddaasa kulligeed ciribteeda, allaahuma inii uqadimu ilayka bayna yaday kulli nafasin wa lamcatin wa darfatin yatrifu biha ahlu samaawaati wa ahlu lardi wa kullu shayin huwa fii cilmika kaa'inun owqad kaana uqadimu ilayka bayna yaday dalika kullih oo ka bacdi akhriya allahu laa ilaha ila huwa alxayu alqayuum ilaa aakhiri suur intii laga gaarayo. waxa weeye waa u dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam, rabbigaa wuxuu ku leeyahay udhahay sayid jibriil nabi muuse, nabi muuse u dhahay sayid jibriil, rabbigaa wuxuu ku leeyahay qofkii yidhaahda salaad kasta ciribteeda allahuma inii uqadimu ilayka, allahuma inii uqadimu ilayka bayna yaday kulli nafasin wa lamxatin, waxa weeye adkaartaas ama ducadaas waxa weeye waa mashhuur, waayo culimmadu islaamku aad iyo aad ay u garanayaan weeye. marka qofki akhriyo intaas yaa laga gaarayo owqad kaana uqadimu ilayka bayna yaday dalika kullihi, oo markaas aayatul kursi akhriya waxa weeye waa casharkaa nagu dheere, marka waxa weeye ka degdegaynaa wax ugu macnay karayna, laakiin macnuhu waa iska mashhuur meeshaan. fayna leyla wanahaara 24 saacatan ah, habeen iyo maalin waa 24 saacadood, laysa minhaa saacatun saacadu kuma jirto ilaa wayas'adu ila allahi minhu fiiha 70,000 xasanat, ilaahay subxaana watacaala xaggiisa qofkaas waxaa u koraya 70,000 oo xasana weye, waa 7 milyan weye, xataa yunfaqa fi suur weye, ilaa suurka qiyaamada laga afuuqaayo. wa tashtaqilu lmalaa'ikatu, malaa'igtuna way ku shaqweynaysaa camalkiisi isagu qor laheeda. marka axaadiisu way fara badan tahay, dadka caarifiintaahu aayadda tan waxay ka qaateen baa la yidhi fawaa'id fara badanaa la yidhi. waxaa kamid a qofkii akhriya salaad kasta ciribteedaa la yidhi 14 oo waxa weeye aayatul kursi, maxaa yeele fusuusheeda ayaa 14 ah, qofkii 14 aayatul kursi salaad kasta ciribteeda akhriya. axadahu alcaalamu alcilmi wasufi yidhaahdeen, caalamka sare iyo caalamka hoose wixii jooga ayaa jeclaanaya weeye. dadkii akhriya yidhaahdeen ciddatu rusul, rususha cadadkeeda, rususha hadda xaqiiqatan ilaahay waa ku cilmi leh, laakiin hadda aqwaal badan amase waxa weeye ashar badan oo soo aroortay waxaa la yidhi waa 383, 383 aayatul kursi qofkii akhriya tanazala llahu canhu wey, ilaahay wuxuu ka faydayaa wixii markaasi haysta oo dhibaataa, wa azaala canhu maa yuxi, waxuu kahana ilahay waa ka fiilinaya. waxaa kamida qofkii akhriya yidhaahdeen cadada xuruufiha, xuruufteeda cadadkeeda xuruufteedu waxa weeye 179 xaraf weye aayatul kursi, manzila ma dalbay yidhahdeen, laa yaduu manzilata ilaa wajadaha, derajo ma raadiyo ilaa waa helaya, walaa sicatan wuscina ma raadiyo ilaa naalaha waa gaaraya, walaa farajan faraj ma dalbo oo min saa'irusha daa'idi sidooyinka baaqi wada kaleentood ilaa xasala waa xasilayaa farajtaas. Marka hadda waxay yidhaahdeen xataa waxa weeye sifo in markaasi loo isticmaalo ayaa bannaan, oo waxa weeye in la dhigto markaasi la cabo ayagana waxa weeye ilaahay idinkiisa qof walba waa lagu saafinaya. Waxay yidhaahdeen culimmadu dadku qoray yidhaahdeen kelimaadkeeda cadadkeeda, waxaana weeye kelimaadkeeda qontan kelimo waaye oo waxa weeye qaata waxa weeye qaralkiisa muraadkiisa iyo cadowgiisa ka gaaraya sidaasay yidhaahdeen, iyo xaasidkiisa weeye. hadday tahay inay maxabo ay noqoto inuu jeclaado waa jeclaanaya, inay ulfo ay helaan hadday noqotana waa gaaraya qasadkiisa la yidhi. marka hadda aayaddan aayatul kursiga lagu magacaabay waxay kamid tahay la yidhi min baadi tasmiyati shay biismi jusihi, taasaa laga wadaa wey, maxaa yeele hadda kursiga ayaa lagu sheegay, sidaas ayaa markaa tasmiyadu noqonaysa. axaadiista marka hadda kusoo aroortay oo kutubta dhan ku taalla oo aad iyo aad u fara badan tahay, laakiin intaas ayaanu kusoo gaadanaynaa. marka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala allahu alle laa ilaaha illaa macbuuda bixaqin fi lwujuudi, alla xaq lagu caabuda koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye. alxayu ayuu dhi ilaahay alla waa mid daa'imu lbaqaa, oo waxa weeye daa'ima. alqayuumu alla waa mid qumid badan oo waxa weeye ku xeel dheeraanaya maamulka khalqigiisa. laa taakuduhu alla qaban mayso sinatun lulmooshow dhi ilaahay ama gamaayo, walaa nawmu hurdana qaban mayso, maxaa yeele ilaahay sifatulmakhluuq waa ka nasahan yahay. lilahi alla waxaa usugnaaday maa makhluuq fisamaawaati samaawaatka ku sugan iyo maa makhluuq filardi arlada ku sugan oo dhi ilaahay mulka wa khalqa wa cadiidana ilaahay isaga leeyahay. man waa kumow dhi ilaahay daatan alladii kaasoo yasacu shafiicaya cindahu ilaahay agtiisa ilaa diidni ilaahay idankiisa mooye. yaclamu alla waa ogyahay maa bayna aydiihim khalqiga waxa hortooda oo amuuru dunyaa iyo wamaa khalfahum waxa gadaashooda ahda oo amuuru laakhira. wallahu subxaanahu watacaala aclam, afarteen intaasuusu ogyahay. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبئس الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبل بنيا آيات الله بقول قمت إي اللحات أيو كبل بنيا أو سورة البقرة كمدة وإلهي سبحانه وتعالى نوغغته ورمي casharkeenii hore aayaddii ugu dambaysay oo aayaddii weyneed oo qur-aanka aayadaha ugu weyn aheeday oo aayatul kursi ayaynu ka soo baxnay. marka aayaddaas aakhirkeeda ayaan maraynay. marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna soo yidhi dadku waxau dhahay ilaahay subxaanahu watacaala khalaa'iqda ilaahay oo dhanba idoo loola jeedo alla wuxuu ogyahay waxa ayaga hortooda iyo waxa gadaashooda oo waxa weeye amuuru dunyaa wal aakhirati ayaa ilaahay og yahay. marka hadda waxa weeye amuuru dunyaa waxaa la dhihi karaa way naga horeysaa way naga dambaysaana waa la dhihi karaa, aakhiradana sidaas waa la dhihi karaa. laakiin ayagu ma koogayaan buu dhahay ilaahay bishay-in shay oo min cilmihi ilaahay cilmigiisa ka mida oo shay ilaahay macluumaadkiisa ma koogayaan ilaa bimaashaa wixii alla uu doono mooyaane inuu isagu u baro oo waxa weeye markaasna ay ku ogaanayaan ikhbaaru rusul ay ku ogaanayaan rususha ilaahay inay u khabraan. haddana alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala alla kursigiisu waa waasac ahaaday samaawaadka iyo arlada ayuu waasac ahaaday. marka meeshaas waxaa culimmadu yidhaahdeen waxaa laga wadaa cilmiga ilaahay ayaa koobay samaawaadka iyo arlada ayaa laga wadaa waa la yidhi, waxaa laga wadaa waa la yidhi ilaahay mulkigiisa laga wadaana waa la yidhi. culimada qaarna waxay leeyihiin kursiga naftiisaa loola jeedaa oo waxa uu shamlinayaa samaawaadkii ahlada weeye, maxaa yeele cadamadiisa ayaa aada iyo aada u weyn. maxaa yeele xadiis ayaa soo aroora uu dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, ma samaawaatu sabcu fi lkursiyi ilaa kadaraahima sabca ulqiya fii tursin, uu dhahay. waxa u dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, todobada sama ma ahan buu dhahay ilaahay haddii kursiga la dhex dhigo ilaa todoba dirham, todoba shilin oo waxa weeye gaashaan lagu dhex riday oo kale mooye. gaashaan waxa weeye todoba shilin oo gaashaan la dhex dhigay, saas oo kaleeto way ka dhigan yihiin. haddana alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala, walaa ya-uudu, alla cuslay maayo, amase kursiga waa loo celiyaa lamiirkaas, xifduhumaa samaawaati ahlada xifdintoodu, wahuwa allana alcaliyu allihii sarreeya weeye, ilaahay subxaanahu watacaala fawqa khalqihi bilqahri weeye, khalqigiisa ilaahay subxaanahu watacaala qahr ayuu uga sarreeyaa. oo ilaahay subxaanahu watacaala alcaliyu almunazah weeye, can sifaati alxawaajis ayuu ka nasahan yahay, waxayna kamid tahay taasu sifaati suluub ay kamid tahay. alcadiimu allihi weyn weeye, ilaahay cadamo ayuu ku sifoobay. culimadu waxay yidhaahdeen waxaa la hormariyay, yidhaahdeen alcaliyu ayaa la hormariyey oo cadamada laga hormariyey. waxay kamid tahay la yidhi min baabi taqdiimi takhaliyati cala taxaliyati ayay kamid tahay la yidhi. marka halkaas waxaynu uga baxnay aayaddii aayatulkursiga heeday oo fadliga badneeda ayaynu uga baxnay. halkaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga waramayaa islaamka waxa uu yahay ayaa iyaga halkaa noogaga waramayaa, iyo waxa weeye dadka islaamka doonaya inay galaan iyo dadka aan doonaynin wax xukunkooda uu noqonayo, ayadoo insha allahu tacaala aan haddana ku sheegayno aayaddaanse u nusuulkeeda aan sheegayno, iyo waxa weeye waxa ku jiro markaasi aqwaalu culamaa ah. alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala, laa ikraha, ikraha u dhahay ilaahay si diini diinka dhexdiisa ma ahaanin, laa ikraha diriq si diini diinka ma ahaanin, waxaa laga wadaa cala dukuuli fiihi weeye, diinka oo la gala in laysku dirqiyo ma jirto udha ilaahay. maxaa yeele qad xaqeeqee tabayana rushdi, hanuunki waa caddaaday, min alqayi baadida ayuu ka caddaaday, oo waxa weeye aayado cadcad ayuu ku daahiray ayaa la leeyahay. marka iimaanku waa rushdi weeye, kufriguna waa qayi weeye. marka aayaddan intaanan macnaheeda u gelin, waxay ku soo degtay baa la yidhi nin saxaabada ka mid ahay oo waxa weeye laba wiil oo ansaara iska lahaye diinta nasaarada, laba wiil oo ansaara oo diinta nasaarada galay, ee waxaan dhihi laba wiil oo nasaaraa oo diinta maaragtay nasaarada galay ayuu iska lahay baa la yidhi. ninkaanu nin saxaabiha u ahay, weliba waxau kamid ahay ansaar ayuu kamid ahay baa la yidhi. marka owlaad ayuu iska lahay baa la yidhi diinta nasaarada galay, kolkaasuu damcay baa la yidhi inuu maaragtay islaamka uu ku dirqiyo. haddii intaas aan ka sii bayaanino, ninkan waxaa la dhihi jiray baa la yidhi oo ilmihiisa inuu diinta ku ikraaha damcay, abul xusayn ayaa la dhihi jiray. kaana lahu ibnaani weye, waxa uu iska lahay laba wiilaa la yidhi tanasara oo nasaaroobay qabla bicsati nabiy sal allahu alayh wasalam, intaan lasoo bixinin ka hor weye, oo diinta nasaarada ayay galeen. marka nimankaas waxaa la yidhi madiine ayay yimaadeen ayagoo tijaaro wada oo saliid tijaaro ah wada oo doonaya inay suuqa madiine ka tijaaraystaan. abulxuseynna isaguna madiine ayuu joogay oo nin ansaarahoo nabiga rumeeye ayuu ahay. labadii wiilow la kulmay baa la yidhi, markaasuu wuxuu jeclaaday baa la yidhi oo isku dayay inuu islaamka ku ibraahow ku dirqiyo. labadii wiil ayuu kaxeeyaa la yidhi, markaasuu nabiga u geeyey calayhi salaatu wasalaam. markaas ayuu dhahay baa la yidhi, yaa rasuul allaahi ayadkulu bacdii annaara waana aanduru ilayh, rasuul allow bacdigay miyaa maal gelaaya aniguna ma fiirinaya, idan owlaadaadu waxa weeye bacdu ninka weeye. markaasaa aayaddan soo degtaa la yidhi. balse hadda aayaddaanu saas hadday kusoo degtay, see arrinteedu noqonaysaa. aayaddan waxaa la yidhi waa mansuuqa ayaa la yidhi, waxaana lagu nasakhay baa la yidhi aayatulqitaal ayaa lagu nasakhayo, qof waxa weeye kaafira waxa weeye waa islaam baa la leeyahay, hadduu diidane waxa weeye waa lala dagaalamaya. oo waxa weeye aayaddan marka waxaa lagu nasakhay leeyay aayatulqitaal ayaa lagu nasakhay, ama waxaa la yidhi aayaddanu muxkamo weeye, laakiin waxay ixtimaalaysaa haa la yidhi gaalada kuwa maaragtay jisyada laga qaado ayay ixtimaalaysaa. maxaa yeele gaalada haddii waxa weeye qolooyinka ahlu kitaabka jisye laga qaadaayo daarul islaam mana lagu sugo in waxa weeye diintoodana iska haystaan ahluzimana ay ahaadaan oo ejisya laga qaado shareecadu waa ogoshahay. maxaa yeele waxaa ka mid a nimanka khaybare joogi jiray oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisu markay khaybare qabsadeen waxa weeye nimankaasi waa ku tegi doonaahe daartoodi ayaa lagu simay baa la yidhi, waxaana weeye jisya laga qaadi jiray, ayaguna waxa weeye diintoodii haysteen. marka aayadda culummada qaar waxay yidhaahdeen aayaddan waxa weeye waa muxkamo, laakiin waxaa loola jeedaa dadka waxa weeye jisyada la saaray oo kufaarka ayaa loola jeedaa gaaan ahlu kitaabka. saas markii la yidhaahdo marka waxaa adkaynaya sawnusuulka aayadda ayaa adkaynaayo, sidaasaa la leeyahay. laakiin waxaan hadda la ogeynaa la yidhi nimankaasu inay jisyar dad laga qaadaya ay ahaayeen iyo in kaleentood ayaan la kala aqoonin. laakiin marka hadda haddii la yidhaahdo dadka jisyada laga qaadaya ayaa loola jeedaa, waa saasoo waxa weeye dadka kufaarta oo jisyada laga qaadayo in macnaha waxa weeye aan waxba islaamka lagu ikraahin ayaa bannaan oy diintooda haystaan. dadka waxa weeye aan jisyada laga qaadayne diinta waa lagu ikraahayaa, saasaa markaasaa la kala dhigi karaa la yidhi. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala laa ikraaha ikraah fi diini diinka ma aha nin buu dha ilaahay, maxaa yeele qad xaqeeqee tabayana rushdu, hanuunku waa caddaaday u dha ilaahay, min alqayi baarida ayuu ka caddaaday, oo hanuunku waxa weeye waa iska cad yahay, baarida ayuuna ka cad yahay weeye. macnaha hanuunku waxaa laga wadaa daara bil aayaati lbayinaati, aayado cadcad ayuu ku daahiray baa la leeyahay. oo waxa weeye waxaa markaasi ay tahay iimaanku waa rushdi baa leeyahay, kufriguna waa qayi. faman yakfuruu likufriyo u dha ilaahay bidaaguuti, daaguut ku kufriya, daaguutkaa waa shaydaan baa la yidhi ama waa asnaamtaa la yidhi, laakiin waxaana lagu idlaaqaa mufrad iyo jamac waa lagu idlaaqaa. faman yakfuruuhu kufriyo u dha ilaahay bidaaguuti u dha ilaahay shaydaan ku kufriya. daaguudka culummada qaar waxay yidhahdeen daaguud waxaa la dhahaa kullu maa yucbadu min duuni illah, wixii ilaahay keyrkiisa oo la caabuda daaguud ayaa la yidhaha. wayuumin rumeeya u dha ilaahay billaahi, alla rumeeya, faqad xaqeeqaha istamsaka, waa qabsaday kaasu bilcuwati, mareegta ayuu qabsaday, alwusqa oo lagu kalsoonay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qofkii daaguud ku kufriya oo waxa weeye alla rumeeya, faqad xaqeeqaha istamsaka, wuxuu qabsaday bilcuwati, mareegta ayuu qabsaday, alwusqa oo lagu kalsoonay. waxa weeye maaragtay caqad oo muxkama ayuu qabsaday ayaa ilaahay ka wadaa subxaanahu watacaala ayaa la yidhi. curwadaasoo laanta islaama goyd lahaa ayayna u sugnaanin. curwat lwusqa waxa weeye waa islaamka weeye, laanta islaama lahaa goyd ayna u sugnaanin buu dha ilaahay. infisaamku waxa weeye alinqidaac weeye, curwo aan go-aynin ayuu qabsaday. hadda curwada asalka waxaa la yidhahdaa neefka xoolaha waxa weeye xariga qoorta looga xidhaayo oo markaasi lagu haynaayo ayaa la yidhahdaa. marka waxa weeye waxaa markaasi meeshaan ku jiraa la yidhi isticaaro oo tasriixiyaha ku jirtaa iyo asliya ah, maxaa yidhi diinta islaamka ayaa waxaa lagu shabahay curwatu lwusqa. curwaduna waxa weeye markaasi mawduucu lmaski min alxabli yaa la yidhi. wifi ljamaca marka wuxuu yahay mid walba waxa weeye loogaga cabsamaya la yidhi khalalaa la yidhi, oo waxa weeye qofkii diinta islaamka qabsada khalal looga cabsamaayo, mareegtaas oogale qofkii neefka ku xira ka qabsadana waxa weeye khalal looga baqmaya la yidhi. waxaa la caariyo qaatay mushabahubihigi oo curwadi curwatu lwusqi ah, mushabiha ayaa loo caariyo qaatay diinu islaamki ah weeye, iyo istimsaaji ah weeye, iyo markaasi waxa weye waa istimsaaj iyo cadamul intisaamkaa la yidhi. marka hadda waxa weeye sidaas ayay isugugu shabahan yihiin. wallahu allow bi ilaahay samiicun calayhi, maqlaaya weeye ilaahay wuxuu maqlaaya waxa lagu qawlaayo, ilaahay waa maqlaaya addoomankiisa ay ku qawlaayaan. calimun calayhi, ku cilmila weye u dha ilahay subxaana wa tacaala waxa la falaayo. allahu allow dha ilaahay subxaana wa tacaala weliyu ladiina, naasiru ladiina, kuwa mid uu gargaaraya weeye, aamanuu rumeeyey, yukhrijuhum, alla wuxuu ka bixinayaa, min adulumaati, mugdiyaalka ayuu ka bixinayaa, dulumaati lkufriga ayuu ka bixinayaa, ila nuuri, nuurul iimaanka ayuu bixinayaa. waladiina, kuwa kafaruu kufriya u dha ilaahay, awliyaahum, awliyadoodu, addaaguutu, daaguud weeye, shaydaan weeye u dha ilaahay, kuwa kufaartaa awliyadoodu, yukhrijuunahum, waxay ka bixinayaan u dha ilaahay, min annuuri, nuurul iimaanka ay ka bixinayaan, ila dulumaati, dulumaati lkufriga ayuu bixinayaan. ulaa'ika, kuwaasu dha ilaahay, asxaabu naari, naarta asxaabteeda weeye, hum ayaguna fiiha, naarta dhexeeda, khaaliduuna, kuwa ku waaray u dha ilaahay. ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan wuxuu noogu sheegayaa dadka kufaarta ah xiriirkooda iyo mu'miniinta xiriirkooda ayaa ilaahay noo sheegaya, iyo labadaas xiriir waxa ay kala yihiin iyo faa'iidada ay kale leeyihiin. Allah wuxuu yihi subxaana wa tacaala, allahu alla weliyu ladiina, weligigan macnaha naasiru ladiina weeye, weliga macno badan ayuu ku yimaadaa, laakiin insha allahu tacaala ayaa ku tegi doonaa. aayaddan marka aan meeshaan ka gelayno, aayaddii hore ayay daliil u tahay baa layidhi. marka hadda weligan waxa weeye faciil bimacnaa faacila weeye, ee mutawalli waxa weeye amra cibaadii weeye. marka weliga oo meel cabiid ka mid ahaa layidhi, fa bimacnaa faacil weeye macnaha waxa weeye muwaalii daacata rabbigiyaa laga wadaahaa layidhi. amase bimacnaa mafcuul weeye, ay tawallaahu llah weeye markaasi, falam yukilhu ligayrihi weeye. laakiin insha allahu tacaala waxaan ugu tegi doonaa faahfaahinteeda, alaa ina awliya allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun, meeshaasaa ugu tegi doonaa hadii ilaha yidhaahdo. marka allah wuxuu yihi, allah subxaana wa tacaala waa naasiru ladiina, kuwa mid u gargaaraya, aamanuu rumeeyey, dadka muuminiinta ilaahay naasirkooda weeye. yukhrijuhum, allah wuxuu ka bixinayaa min adulumaati, mugdiyaalka ayuu ka bixinayaa, oo ilaahay muuminiinta wuxuu ka bixinayaa dulumaati lkufriga ayuu ka bixinayaa. dulumaadkan hadda waxaa lala jiraa kufriga weeye, dulmaad ayaa lagu shabahay kufriga weeye, dulmaad oo markaasi xisiya weeye, maxaa yeele xiiro ayaa ku sugan baa layidhi, iyo wa cadamudaysi daalifii kulinaa layidhi. haddana waxa weeye kufrigu maalinta qiyaamo mugdi ayuu noqonayaa, haa layidhi, mugdi uu keenayaa. waxaa yeele ilaahay waa soo dhahay, dulumaatun bacdaha fawqa bacdin idaa akhraja yadahu lam yakad yaraha weeye. iimaankana ilaahay wuxuu ku shabahay nuura uu ku shabahay laay nuuraa ilaahay ku shabahay, maxaa yeela waa lagu hanuunayaa weeye, nuurta xisiga sida loogu hanuuno ayaa iimaanka isagana loogu hanuunayaa. haddana waxa weeye nuurku maalinta qiyaamo waxa weeye waa u noqonayaa, waa lagu hanuunayaa. maxaa yeele ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala, nuuruhum yascaa bayna aydiihima biaymaanihim weeye. marka hadda waxa weeye kufrigu waa dulmo oo macnawiye ah fi dunyaa ayaa layidhi, wa xisiyatun fi laakhirati, aakhira waxa weeye mugdi oo xisiyaa ka dhalanaya. iimaankuna waa nuur macnawiyaa layidhi, adduunyada waxa weeye nuur oo xisiyana aakhira ayuu noqonayaa. marka ilaahay wuxuu ka bixinayaa dulmaatul kufriga ila nuuri nuurul iimaanka ayuu u bixinaa u dhay ilaahay subxaana wa tacaala. hadda waxa weeye dulumaadkii oo kufriga lagu shabahay waa la jamciyaa layidhi, nuurul iimaankina waxa weeye waa la ifraadiyaa layidhi. waxaa layidhi kufriga anwaacdiisaa fara badan, maxaa yeele gaaladan adduunka joogta ayagoo waa gaalo ah ayay haddana waxa weeye kufrigoodu kala duwan yahay oo qolo walba ictiqaada iska leedahay, laakiin iimaanku waa mid keligiisa oo iimaan laguma qaybsami kara sidiisaba. waladiina, kuwa ayuu dhay ilaahay, kafaruu kufriyey, awliyaahum, awliyadooda u dhay ilaahay, kuwa ayaga nusaradooda ah u dhay ilaahay, addaabuusu daabuud weeye. waxa weeye kufaarta awliyadoodu xiriirkooda iyo nusaradoodu waxa weeye waa shaydaan buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala. yukhrijuunahum, way ka bixinayaan buu dhay ilaahay awliyadaasu, mina nuuru nuuru iimaanka ay ka bixinayaan, ila dulumaati dulumaatul kufriga ayuu bixinayaan weeye. marka sidaas waxa weeye muuminiinta cagsigooda weeye, ulaa'ika kuwaas oo dha ilaahay oo kufaartaahi, asxaabu naari, naarta asxaabteeda weeye, hum ayaguna fiiha naarta dhexdeeda, khaaliduuna kuwa ku waara u dha ilaahay. kuwaa ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala, kufaartaa ma'aalkoodu waxa weeye inay asxaabu naar ay noqdaan oo naartana ay ku waaraan u dha ilaahay. alam tara, sow arki maysid u dha ilaahay, ila ladii fii xaaja dooday ibraahiima, nebi ibraahim la dooday, fii rabbii, rabbigiisa sha'nigiisa kula dooday, an aataahu llahu, liajli an aataahu llahu, ilaahay uu siiyey daraaddeedana ula dooday, almulka, mulki uu siiyey oo mulkigaas uu ku kibray. id waqti ayuu la dooday u dha ilaahay, qaala ibraahiimu, nebi ibraahim uu dhahay, rabbii, rabbigeygu, alladii, allah weeye, yuxyii nooleeya, wayumiitu, waxna dila. qaala wuxuu dhahay buu dhahay ilaahay, fii nebi ibraahim la dooday, anaa aniguba yuxyii waan nooleeya, wa umiitu waan dilaa. qaala ibraahiimu, nebi ibraahim wuxuu dhahay, fa ina allaha, alla ya'tii, wuxuu la yimaadaa, bishamsi, qoraxda, ayuu min almashriqi, qorax ka soo baxsa la yimaadaa, ee sa'ati bihaa khala imow, min almaqrib, min maqrib kaa imow. fa buhita aladii, ayuu dhay ilaahay, kii waa wareeray, kafara kufriyey u dhay ilaahay. wallahu allana laa yahdii, hanuunin maayo, alqowma, qoomkii hanuunin maayo, adaalimiina, oo daalimiinta ahay. meeshaan iyagana waxa weeye aayaddan waxaynu ka gelaynaa qita cusub ayaynu ku gelaynaa. waxa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala, alam tara, sow arki maysid. istifaamtan waxa weeye waa litakriiri nafi weeye maca tacjiib aa layidhi. macnaha waxaa lala wadaa oo rasuulka calayhi salatu wasalaam ula khidaabaya, alam yantahi cilmuka, cilmigaagu miyuusan gaarin, ilaa haada aladii qaabilahu llahu, ilaahay subxaana wa tacaala midkaan uu qaabiliyey بالجود والإحسان و إلهي وحسين إحسان إلهي وقابلوه سيئي وقابل أن إلهي أثناء ربي يسا قابلين بالكفر والدغيان وهي قال لما إيا مركز قوة إيا شبه قابلين آيات دعني إلى الله تركيره آيات جهد إن سومرين آخر خيري دليل تاليري والذين كفروا أولياء ومداغوت وهي معايا للشيطانك وداغوت باليري مركا هدى وعوه ما دام الشيطانك داغوت أولياء وعوه من كان لقوة رمائيو وعوه لمهود من كان عامين كلاقيه جروي هو زمن كنبي الله إبراهيم جوغي وعانا وهي أقوات الأرض الملكية هو إله لماذا شيرتي مركا الشيطانك وحونا قرأيا داغوت نمرود ونقرأيا نمرود داغوت كيسو نقرأيا إذا وحاوية غير كيس أيو داغوت كيسي هيدا ليه وفي وقت الناس جوه انت نبي إبراهيم أهيني انت فاعدا ليه أيو إثونا داغوت كيسي هيدا ليه مرسا عدا ننك على جوه رمايو ومنك اللي يرادو نمرود بنو كنعاوي مرسا ننك على جوه ليه وهو هيدا ليه أي علماء السيرق الشيغان ولد الزراء أيو هيدا ليه وهو يدي سازنا تأوره لي أيضا ملك الأديث وبقل سئنا الله يعموه معايا وحالة شيء الأديث من عظيم هم طلاع أيوه عاي وأوه ريالي من تاج لبست أيوه ريالي وقعد أنه حي هذالي نبي إبراهيم ملك الدبس الوطوة يتبعلي أيه هدى لي نمرود وحالي وحيو ملكي قوت كأخلاق أمانت إلى أيوه ملكي علي أخلاق وإنه قوت يألوه ملكي علي ملك قوت كأخمص يجرم بالي إلا قف إستغف مريم وياني نبي إبراهيم أتيا لي قوتك ايو احقد البيع ليه بركة سوء الديها ليه ويوحي لكثيما إراد الله عائشي نبي إبراهيم هو إستطيع ليه لعاد ناسا يالا ايو تغيبا ليه بركة سوء ويركي تكبه إحسلي قروا بيسا مركة ولقى رمي إلهي الدقيق ايو وغد غيبا ليه بركة استغيئ انت رعاسا دقيقة او إلهي سبحانه وتعالى لعادك او غد غيبا يستعون الجيران بركة منك نبي إبراهيم لده ولا إلهي نوغيه وحميه هل هو غير سبحانه وتعالى ألم ترسو أركي ليس لو إلهي مرك هذا هو خطاب كعوان النبي عليه الصلاة والسلام يقفك صمومنا وخطاب كثو سلالي إلهي يقول سبحانه وتعالى ألم ترسو أركي ليس سيدكم عمد تهو إلى الذي في حياة جلب دوري إبراهيم النبي إبراهيم في ربي ربي إيسا شأني إيسا كل دوري ربي إيسا شأني إيسا كل دوري وهو نقول الدوري أن آتاه الله لأجل أن آتاه الله ألا أوسي دراد الملك ملك أوسيه ومن كان وحاء إلهي في ملك وفيه ملك ذا أيوه ككبري كبير كاس ملك وفيه كبري الجهاديسة أيوه نبي الله إبراهيم قول الضغري إذ وقت أيوه لضغري حاجة لا تبدريسة إذ وقت أيوه لضغرون إلهي قال ويري إبراهيم نبي إبراهيم وقال إلي لما قال لهم ربك الذي سدعونا إليه أتقى وغوري لأن أتقى إله إسكبري أعضبك يعني معابدين مركاته نبي إبراهيم وحاوقت عيدا ليه إبراهيم هو ربك أدنه يرس الياوائي قال وحاو داهي مكة إبراهيم النبي إبراهيم هدي أنه هدي جيبه الذي الله هو يحيي النولاية ويميت وحنا جيلا هدي جيبه وميت وحنا جيلا وحنا نولاية يخلق الحياة والموت في الأجساد وي حياتي يموت أيو أبورا جسم أيو فأبورا في أسمك داهي النبي إبراهيم قال وحاو داهي النمرود أنا أعرف وهدان نمرود داهي وحيي ونولاية وميت وحنا جيلا أنا يلا بتركيب وحوان جلا وحنوان ولا يا معايا يلا وحدان جلا يا وحنوان عسنا يا مرخو سلا صداي أيو وحوي يلا للابنن أو حفظ خجر سي أو جلكو حقو ناري لابنن ما وحالي لنين واج جلي باريري لين واج كتي جاي مرخو صدا أنا وحوان جلا وحوان ولا يا نبي إبراهيم مرخو صلا سي لين كانوا قدي إلو يا لين دقنا أو أحبا عقلي على هاي إلو يا أيو أخي معايا لقفكو مرخو متكبر نقضو أما وحوية هي أستي الله عز وكبره أغلى عادية هو كثيرة إلا وحو وحوية قطع ولي جزر الله الرماني مرخو سوى برسي نبي إبراهيم حجة مدي كوين أيو قوي ذالي هو وحوية مر نلعه سنعة وحمر مرسيه أسمى يسر قال إبراهيم إبراهيم وحو دعيو دعيلي سبحانه وتعالى من فقره إلى حجة الله حجة خوى الله سنعة سوى قوي فإن الله قال يأتي ولي ماذا بالصمت قرحة أيوب من المشرق المشرقين هذا إلهي سبحانه وتعالى قرحة أيوب مشرقين فأتي خلع إماه أيوب أي نمرودو بها قرحة خلع إماه من المقرين مخلقاء إماه أولها أيوب قرحة تبدأ في إلاء يسوى تيسعة وقت وعالة جرابة هي هذه قرحة تبدأ في إلاء يسوى إلهي سبحانه وتعالى ساعته وحوكسين المشرق وحوكسين haddana waxay kusii jeedaa maqrib, ee maqribka soocida ayuu dhahay. haddii waxa weeye ilaah aa tahay, sidaas markay dhacday hadda taalaxa weeye waxa u samayn kara lama arko. ilaahay wuxuu yihi fabuhito ladi kii waa la wareeriyey dha ilaahay safara ku siiyey, saxayada wadaasha weeye aa weeraray, maxaa yeela qoraxdiiyo sabarlaha ayaa wax kale uusan sabarlo haynteen. fabuhito ladi ayuu dhi ilaahay kii waa la wareeriyey dha ilaahay safara ku siiyey. wallaahu allana laa yahdii hanuunin maayo alqowma qoomka alla hanuunin maayo adaalimiina oo daalimiinta, dadka waxa weeye daalimiinta oo kufriga ku dulmi falay ilaahay subxaana watacaala ku hanuunin maayo waxa weeye xujo oo markaasi macquula oo saxiixa ilaahay subxaana watacaala ku hanuunin maayo. marka maadaama daalim uu ahay namhuud, ilaahay subxaana watacaala xujadii ayuu markaasi uu ka baabiyey, maxaa yeele wuxuu ahay nin beliida ayuu ahay oo jawow aan fahmaynin, khidaabna aan wanaajinayn, sidaas ayuu ahay. marka sidaa hadduu ku sifoobay ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi alla ma hanuuninaayo qoomka markaasi waxa weeye ka daalimiinta wey, daalimiinta hadda meeshaa waxaa loola jeedaa kaafiriinta ayaa loola jeedaa. marka hadda culimada ahlusiirada waxay yidhaahdeen waxyaabaha marka nebi ibraahim ka dhacay baa la yidhi waxay ma ahayn baa la yidhi maaragtay munaadaro inuu maaragtay la sameeyo ninkan kaafirka oo la yidhaha namruud weye, inuu munaadaro la sameeyo namruud uma samayn baa la yidhi arrintan. maxaa yeele waajibku wuxuu ahay baa la yidhi ibdaalu xujati laxyaai weeye, waxa weeye ibdaalu xujati lixyaai walimaatati, waxay aheedaa la yidhi waxa waajibkaahu inuu noolayntan iyo dilidan xujadeeda uu jebiyo oo waxa weeye laciinkaa uu sheegtay marka hore, kabacdina waxa weeye ugu guuraa la yidhi xujo kaleentood saasay aheed baa la yidhi. marka hadda meeshaas waxaa lagu jawaabay baa la yidhi sida hadda jahaleenku u dhigaayo marka uu arkay inuu qabi yahay ayuu xujo kaleentood u guura weeye. ee hadda waxaa la leeyahay nabiyullaahi ibraahim inuu ninkaas laciinka munaadaro uula sameeyo ma ahayn, maxaa yeela wax qiimo ku fadhiya ma uusan ahayn namruud oo munaadaro lala sameeyo. marka waxa weeye qabinimadiisa markuu sugay ayuu xujasii ka waadixsan oo waxa weeye uusan ka baxbakaraynin ayuu u guuray. markaasu waxa u dhahay alla qoraxda wuxuu ka keenaa mashiq ee adiguna maqrib ka keena u dhahay. hadda markay saas dhacday wax uu ku dhaqaaqow gara waayo ilaan qoraxdaas miyuu isagu gaartaa. markaasuu dha ilaahay kii kaafirka ayuu kufriyay waa wareero dha ilaahay, wareeraa lagu hido weeye. ilaahayna subxaana watacaala daalimiinta maba hanuuninaayo, maxaa yeele daalim xujo ilaahay ku hanuunin maayo dulmigiisaas ayaa u diidaaya. marka sidaas ayaa ilaahay subxaana watacaala namruud xujadiisa uu ku baabiyey, maxaa yeele ambiyada ilaahay waxaa ilaahay subxaana watacaala ku xoojiyey oo ku adkeeya mucjisooyinka la siiyana kamid a in ilaahay subxaana watacaala xujadooda aan laga hor imaan karin. marka waxa weeye casharkeenni intaas ayaa maaragtay uu ku egyahay. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.